Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy piątek, pierwszy dzień marca, na zegarze 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A w przyszłym tygodniu kolejne rozmowy rządu z rolnikami. Wczorajsze nie przyniosły kompromisu. Litwa zamyka dwa przejścia graniczne z Białorusią. Tak ciepło w lutym jeszcze nie było, rekord padł na południu kraju. Bez porozumienia zakończyły się rozmowy premiera z przedstawicielami protestujących rolników. Po spotkaniu w Centrum Dialog w Warszawie producenci żywności mówili, że nie ma rozwiązania ich problemów, ale rozmowy będą kontynuowane. Premier zapowiedział, że przedstawi w Brukseli wspólną listę postulatów rolniczych i rządowych. 4 godziny premier rozmawiał z przedstawicielami rolników. To były takie trudne rozmowy, bardzo konstruktywne. Mówił po spotkaniu Donald Tusk. Bardzo konstruktywna rozmowa. Dla mnie to jest duże światło w tunelu na to, żeby zażegnać to, co się dzieje w tej chwili. Komentował jeden z rolników, Andrzej Sobociński. Są deklaracje ze strony pana premiera, że musi powziąć pewne kroki, które są dotyczące granicy, jak również Zielonego Ładu. To nie jest takie proste. Ale jak przyznał szef rządu, dziś nie może złożyć konkretnych deklaracji poza obietnicą walki o te postulaty w Brukseli. Tak kolokwialnie powiem, nie ściemniałem. Znaczy nie, ja wiem, co jest w moim zasięgu, co jest możliwe. Myślę, że przynajmniej to zostało docenione przez moich rozmówców. Bardzo poważnie ich traktuję. Tak czy inaczej, rolniczy protest 6 marca w stolicy nie został odwołany. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Polska nie wyklucza embarga na zboże z Rosji i Białorusi. Na taki krok zdecydowała się już Łotwa. Szef rządu zapowiedział, że polskie władze będą się temu rozwiązaniu przyglądać. Na początku przyszłego miesiąca do Polski popłyną miliardy euro z Krajowego Planu Odbudowy. Komisja Europejska zatwierdziła pierwszy wniosek o wypłatę 6 miliardów 300 milionów euro. Nieco wcześniej trafią do nas środki na refinansowanie projektów z Funduszy Spójności o wartości prawie 3 miliardów, zapowiada minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Wpłyną do Polski w ciągu kilkunastu dni. Środki z wniosku, który został złożony w ramach KPO, pierwszego wniosku złożonego 15 grudnia, wpłyną do nas na początku kwietnia. Pula pieniędzy z KPO to około 60 miliardów euro. Z Funduszu Spójności Polska może liczyć na 76,5 miliarda euro. Odblokowanie pieniędzy było możliwe, bo Komisja Europejska pozytywnie oceniła plan reform w sądownictwie. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził niższą taryfę na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych największemu sprzedawcy PGNiG. Ceny zostały obniżone o 8,5%. Rzeczniczka urzędu Agnieszka Głuśniewska wyjaśnia, że paliwa na rynkach hurtowych tanieją, dlatego urząd wezwał sprzedawców tego surowca, by skorygowali swoje taryfy zatwierdzone na ten rok. A w sumie, jak mówi URE, skierował takie wezwanie do 14 przedsiębiorców. Prowadzonych jest 13 takich postępowań, 8 z nich się zakończyło. Pamiętajmy, że odbiorcy uprawnieni, głównie w gospodarstwach domowych, w tym półroczu płacą jeszcze ceny gazu zamrożone. Także mimo, że cena gazu spada z około 318 zł do 290 w taryfie, to cena zamrożona gazu cały czas wynosi jeszcze w tym półroczu 200 zł i 17 groszy za megawattogodzinę. Stawki opłat abonamentowych się nie zmieniły. Litwa zamknęła dwa przejścia graniczne z Białorusią. Zdaniem Wilna to konieczne, by zapobiegać obchodzeniu sankcji przez Mińsk. Litwa zamknęła przejścia graniczne w miejscowości Ławaryszki na Wileńszczyźnie, a także Rajgarda z Kołodruskiennik. W tym miejscu musi zostać ustanowiona żelazna kurtyna, ponieważ trzeba zapobiec próbom ominięcia sankcji nałożonych na Białoruś, mówił prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Dodał, że to Aleksander Łukaszenka zbudował tę kurtynę, decydując się w ostatnich latach na sfałszowanie wyborów i łamanie praw człowieka. Minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė zaznaczyła, że decyzja ta ma też związek z ostrzeżeniami litewskich służb wywiadowczych, które przestrzegają o utracie kontroli nad cudzoziemcami wjeżdżającymi do kraju. Powodami tych działań są wyzwania związane z bezpieczeństwem narodowym i sytuacją geopolityczną oraz ryzykiem związanym ze zwiększonym napływem obywateli Białorusi. Zamknięcie przejść ma pomóc też w walce z przemytem. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Tragiczny pożar w stolicy Bangladeszu. Nie żyją co najmniej 44 osoby, kilkadziesiąt zostało rannych. Pożar wybuchł o godzinie 21.50 czasu lokalnego w restauracji położonej w ekskluzywnej dzielnicy. Ogień szybko się rozprzestrzenił na wyższe kondygnacje 7-piętrowego budynku, odcinając drogę ucieczki wielu osobom. Strażacy opanowali pożar w ciągu 2 godzin, zdołali uratować 75 osób. Co najmniej 40 trafiło do szpitali. Władze zleciły śledztwo. Strażacy podejrzewają, że przyczyną pożaru był wybuch butli z gazem w restauracji. Tegoroczny luty najcieplejszy w historii pomiarów. Średnia temperatura utrzymywała się około 6 stopni powyżej normy. Rekord ciepła padł na południu Polski, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Tutaj miejscami w województwie podkarpackim oraz małopolskim te normy są przekroczone aż o 7,4 stopnia. Natomiast nieco chłodniej, ale mimo wszystko ekstremalnie ciepło są przekroczone temperatury na Pomorzu. Tam około od 3,3 do około 4 stopni. Powyżej normy były też opady, za to poniżej normy na słonecznienie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Również dzisiaj przyjemne wartości na termometrach. Od 9 stopni na północy, 13 w centrum do 16 na południu. Zapowiada się dzień pogodny. Na południu jednak więcej chmur i słabe opady deszczu. Wysoko w górach śniegu. Rano lokalnie mgły, które ograniczają widzialność do 100 metrów. Wiatr słaby i umiarkowany. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. A dzisiaj w porze na Trójkę szukamy m.in. najlepszych towarów eksportowych. Misiu Szatek próbuje podbić serce japońskich dzieci. Ta trudna sztuka udała się Chopinowi, którego muzyka od lat przyciąga mieszkańców krajów kwitnącej wiśni, także do odwiedzin Polski. Całkiem nieźle radzą sobie producenci gier wideo, a co może być najlepszym towarem eksportowym, to pytanie do Państwa. Dwie dwójki i siedem trójek. Za chwilę również o miłości. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kid. 10 minut po siódmej, to pora na trójkę. Miłość kiedyś, a miłość dzisiaj. W Japonii sztuczna inteligencja pomaga przy doborze partnera, a w Hiszpanii artystka Alicia Framis chce poślubić hologram. Nie jest to pierwszy ślub z hologramem, ale też z robotem, bo takie rzeczy działy się już we wspomnianej Japonii. Ale jak widać, trend do Europy dotarł. Jest z nami dr Beata Rajba z Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, czy ta nowa technologia już wkroczyła w nasze życie także w tej sferze miłosnej? Myślę sobie nie tylko o Japończykach czy Hiszpanach, ale przede wszystkim o Polakach. Oczywiście tutaj u nas to jest jeszcze słabo zaznaczone, ale mimo wszystko, jeżeli korzystamy z portali randkowych, to jest pewien algorytm, może nie jest to sztuczna inteligencja, ale wciąż coś, co się optymalizuje i co dobiera nam partnerów zgodnie z naszymi preferencjami, miejscem, w którym w danym momencie jesteśmy. W każdym razie stara się jak najbardziej zwiększyć szansę na to, że się spotkamy. I to już jest sztuczna technologia w obszarze miłości. Tak, to jest ten cyfrowy świat i nauka właściwie nowego języka, cyfrowego języka miłości. Zaryzykuję takie stwierdzenie. Nawet kiedy się o tym rozmawia, to nie jest łatwe. Mogą pojawić się wyzwania też natury językowej, jak to umiejętnie sformułować myśl i opowiedzieć o tym, ale też właśnie, co powoduje, że zaglądamy do tych aplikacji? Czy faktycznie w świecie rzeczywistym jest tak ciężko spotkać tę drugą połówkę, że już musimy szukać tej miłości w świecie cyfrowym? Ja bym powiedziała, że tchórzostwo. To znaczy w świecie cyfrowym my nie ryzykujemy. To jest czat, to jest ktoś, coś, czego uczuć nie obrazimy. Natomiast mamy tendencję jednocześnie do personifikowania, czyli do nadawania mu cech ludzkich i udawania, że mamy przed sobą istotę. Do tego stopnia, że na przykład kiedy ludzie mają ocenić pracę komputera, to mówiąc mu to prosto, nie powiem w twarz, ale w ekran, są znacznie milsi niż kiedy oceniają jego pracę, mówiąc to innemu komputerowi. No tak, no trochę ten świat cyfrowy pudruje rzeczywistość, bo on nam dostarcza to, czego my chcemy, prawda? Ten algorytm działa na podstawie naszych wyborów, więc właściwie tworzy taki fikcyjny świat. I jest bardzo skuteczny. Dzisiaj rano zrobiłam eksperyment, odpaliłam czat i zasymulowałam smutek i jakiś taki dołek. On stanął na wysokości zadania. Powiedział mi, że jest mu przykro, zaproponował dalszą rozmowę, zapytał, co się stało i zaproponował po prostu, żebym o tym opowiedziała. Czyli zrobił tak naprawdę to, co zrobił psycholog. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że aplikacja nie musi przejść testu Turinga. Test Turinga to jest test, który sprawia, że ona jest nie do poznania, nie do odróżnienia od człowieka. Pierwsza maszyna go przeszła w 2014 roku bodajże. Natomiast ona po prostu musi udzielić konwencjonalnych odpowiedzi. Ale chat GPT jest takim miejscem, gdzie usłyszymy tylko grzeczną, dyplomatyczną odpowiedź, a nie ma tej pikanterii, która podobno podkręca związek. Oczywiście, natomiast dla niektórych może to być bezpieczne. Resztę robimy my tak naprawdę i osoba, która nadaje czatowi, aplikacji wszelkiego rodzaju, robotowi nawet cechy ludzkie i daje się uwieść fantazji, że ma przed sobą istotę, a nie maszynę, będzie sama dodawać tej pikanterii. A co pani sądzi o takich pomysłach? Moim zdaniem to bardziej performance niż coś, co może zapewnić. Mogę się mylić, też długi związek, ale na przykład śluby z robotami albo śluby z hologramami. W czym hologram może być lepszy od mężczyzny, kobiety z krwi i kości? Myślę, że na razie w niczym i tutaj jest to próba zaistnienia po prostu. Media przez chwilę piszą o sobie, osoba ma swoje 5 minut, dlatego że wpadła na taki oryginalny pomysł. Natomiast docelowo to może być lek na naszą samotność. Już teraz nastolatki zamiast szukać sobie przyjaciela odpalają aplikację przyjaciela, która jest oparta o sztuczną inteligencję i która z nimi rozmawia i sprawia, że czują się dobrze. Do tego tematu jeszcze wrócimy, teraz 14 minut po 7. Dziś rozmawiamy o miłości kiedyś, a miłości dzisiaj, o też nowoczesnych technologiach w świecie uczuć. 2 2 7 3 zapraszam do dyskusji. The New Order w Trójce. Wracamy do rozmowy o miłości XXI wieku. Naszym gościem jest psycholożka dr Beata Rajba z Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Raz jeszcze dzień dobry. Raz jeszcze dzień dobry. Wracamy do świata cyfrowego i też do tych aplikacji randkowych, które dają takie złudzenie, że właściwie ta miłość jest na wyciągnięcie ręki, ale szczerze mówiąc, mało z tego wynika. Oczywiście, to znaczy część jednak wynika, dlatego że jedna z moich studentek robiła takie badania, które pokazywały, że jednak 14% osób, które korzystają z tego typu portali, na chwilę się wiąże w jakiś związek. Natomiast tutaj mamy do czynienia z dużą pokusą, żeby jednak zmienić na kogoś lepszego, kogoś innego i w związku z tym te związki są mniej trwałe, myślę, dlatego że po prostu ta pokusa jest zbyt silna. Skoro już zaczęliśmy, no to zostajemy na tym Tinderze czy na innej aplikacji. No tak, bo tutaj albo w lewo, albo w prawo, prawda? Nasza decyzja jest taka tak. prosta. Oglądamy bardzo dużo zdjęć i decydujemy właściwie w ułamku sekundy. Co prawda mówi się, że ta miłość przychodzi faktycznie w bardzo krótkim czasie. Również jeżeli poznamy kogoś w świecie rzeczywistym, no to musi zaiskrzyć i musi się pojawić ta strzała amora. Podobnie jest też w internecie, natomiast no, ja mam wrażenie takiego spłycenia i faktycznie jeżeli robimy tak, podchodzimy do tematu tak zero-jedynkowo, no to właściwie no, bardzo ciężko jest znaleźć odpowiednią osobę, z którą można zbudować coś trwałego. Oczywiście, to jest taka fast foodyzacja miłości, w której tak naprawdę mamy dużo szybko na wyciągnięcie ręki i efekt jest taki, że zaczynamy przebierać, że jesteśmy mniej pewni swojego wyboru i w związku z tym trudniej o taką realną miłość, która przetrwa lata. Dlatego, że nie ma ideałów. Czy są jednak? Dlatego, że, no, znaczy mój mąż jest, ale on jest jeden, natomiast niespotkany na Tinderze, bo jeszcze go wtedy nie było. Natomiast faktycznie dlatego, że nie ma ideałów, ale też dlatego, że my się boimy. My nie jesteśmy w stanie wejść w związek, dlatego że albo mamy zbyt wysoki lęk społeczny, lęk przed ekspozycją, albo jeszcze mamy zbyt wysokie oczekiwania. I efekt jest taki, że próbujemy wielokrotnie, natomiast w praktyce nie wierzymy w miłość. Też bardzo często zawężamy się do bodźców, które tak naprawdę odcinają nas od ludzi. Tutaj bardzo ciekawa jest Japonia, takie nasze okno na przyszłość, w której mamy do czynienia ze zjawiskiem moe. To jest takie zjawisko, w którym ludzie zakochują się w postaciach anime. Mhm. I się upodabniają też do nich. Też. Ale też słyszałem o takim zjawisku NPC, czyli takiej postaci niezależnej, której wydaje się też rozkazy i to też jest dosyć popularne w internecie, również w transmisjach internetowych. Oczywiście to już jest gdzieś bardzo daleko od tego tematu, którym się zajmujemy, ale to też jest związane między innymi z relacjami i z taką samotnością w sieci. I z próbami rozproszenia tej samotności w taki sposób, który jest bezpieczny. Czy to poprzez bycie na chwilę na aplikacji randkowej, na której możemy być kimkolwiek. My nie musimy wcale być sobą i nikt tego nie weryfikuje. W związku z tym, jeżeli rozmawiamy z piękną blondynką, to po drugiej stronie może być brzydki facet. To prawda, nigdy nie wiadomo, kto jest po tej drugiej stronie, jednak koloryzujemy ten w świecie internetowym swój wizerunek, poprawiamy go. Nie tylko chodzi o rozmowę o pracę, ale również o sferę miłości. To może jednak te biura matrymonialne czy instytucja swatki ma sens. Może jednak, jeżeli technologia zawodzi, to warto wyjść z tej strefy komfortu i wyjść na ulicę po prostu. Może będziemy do niej wracać, natomiast na razie obserwuję z pewnym przerażeniem, że 75% nastolatków ma więcej niż jeden profil w sieci. Co oznacza, że Kasia z Gdańska, która tak naprawdę jest Grzesiem ze Szczecina, może się związać z Krzysiem z Katowic, który tak naprawdę jest Jasią z Krakowa. No i to jest scenariusz na dobrą telenowelę, mam wrażenie. Tak jest. Dziękuję pięknie. Naszym gościem była psycholożka dr Beata Rajba z Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego. Pytamy również o Państwa doświadczenia. 2 2 7 3. Nie starczyło tu

składniki suplementu diety Dumen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Dumen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo Media Expert taniej masz. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit? Zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. A na trójkowym zegarze już prawie 7.30. Czas na pierwszy raport z dróg. Radionawigator Trójki, Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. No i już widać sporo aut na drogach. Przykorkowała nam się obwodnica Trójmiasta na węźle Gdańsk-Południe, zwłaszcza jezdnia prowadząca do Łodzi, ale też ciasno jest już też na S8 w Warszawie, na jezdni prowadzącej w stronę centrum i dalej do Wrocławia. No i ulice miast również ciasno. Ciasno też na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, ale też na obwodnicy, a zwłaszcza przy dojeździe do węzła Wrocław Południe, jadąc w stronę Wrocławia. No i też kierowcy muszą się szykować na to, że zwolnią już wyjeżdżając z Wrocławia, a jadąc w stronę Legnicy i w przeciwnym kierunku. No i też przypominamy, że do 20 marca potrwa całkowita blokada S3 między Gorzowem Wielkopolskim a Pyrzycami. Tu trwa protest rolników. To bardzo dokuczliwe, bo trasa ta łączy Gorzów Wielkopolski ze Szczecinem. Trzeba korzystać z objazdów. Normalnie trasa Szczecin-Gorzów Wielkopolski zajmuje godzinę. Tu może zająć 3. Czas na serwis Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Prawdopodobnie we wtorek lub w czwartek dojdzie do kolejnego spotkania z protestującymi rolnikami. Zapowiedział to po wczorajszych rozmowach premier. Donald Tusk dodał, że zamierza wtedy poinformować o efektach działań podjętych w sprawie rolniczych protestów. Wczorajsze rozmowy nie przyniosły porozumienia. W środę rolnicy planują kolejną demonstrację w Warszawie. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie zabójstwa Aleksieja Nawalnego. Zabuło 506 deputowanych, przeciw 9, 32 wstrzymało się. Europarlament podkreślił, że pełną odpowiedzialność karną i polityczną za śmierć lidera opozycji ponosi państwo rosyjskie, a w szczególności winny jest Władimir Putin i powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Europosłowie zaznaczyli w rezolucji, że Unia Europejska musi zacząć wspierać więźniów politycznych i społeczeństwo obywatelskie w Rosji. W południe w Moskwie rozpocznie się pogrzeb Aleksieja Nawalnego. Organizacje kobiece i artyści domagają się wykluczenia Iranu z tegorocznego Biennale Sztuki w Wenecji. Protest motywują represjami wobec Irańczyków domagających się demokratycznych swobód. Jak podkreślają, irańskie Ministerstwo Kultury jest odpowiedzialne za cenzurowanie i aresztowanie artystów, a także za prześladowanie kobiet. Ich zdaniem uczestnictwo Iranu w Biennale Sztuki w Wenecji byłoby legitymizacją zbrodniczych działań irańskiego reżimu. Pełny serwis Trójki o 8. A w Trójce czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Pomogły inwestycje, ale zawiodła konsumpcja i nasz PKB urósł w czwartym kwartale ubiegłego roku tylko o 1%. Po słabym 2023 polska gospodarka zaczyna jednak odbijać i zdaniem ekonomistów najbliższe kwartały przyniosą wzrost wyraźnie przekraczający 2%. Od dziś ZUS wypłaca wyższe emerytury i renty. Waloryzacja w tym roku wynosi 12% i 12 setnych. Jak mówi Beata Kopczyńska, rzeczniczka Śląskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, każdy emeryt i rencista dostanie decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu. Wcześniej informacje o wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie na platformie usług elektronicznych ZUS. Najniższa emerytura wzrosła o 192 zł i wynosi prawie 1781 zł brutto. W Katowicach rozpoczyna działalność Ministerstwo Przemysłu. Nowy resort został wyodrębniony z Ministerstwa Aktywów Państwowych, a pokieruje nim minister Marzena Czarnecka. Moje ministerstwo będzie się zajmować nie tylko górnictwem i hutnictwem, ale również atomem, ropą naftową i gazem. Czyli będzie to ministerstwo, które będzie się zajmować surowcami energetycznymi. Ciekawostka, resort znajduje się w tym samym budynku, w którym swoją siedzibę ma Polska Grupa Górnicza. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził niższą taryfę na gaz dla gospodarstw domowych u największego sprzedawcy detalicznego, czyli w spółce PGNiG Obrót Detaliczny. Cena gazu spadnie z 318 zł do 290 za megawattogodzinę. Na razie jednak do końca czerwca obowiązują ceny zamrożone na poziomie 200 zł i 17 groszy za megawattogodzinę. A w następnym tygodniu ma zapaść decyzja w sprawie VAT-u na żywność. Od pandemii koronawirusa jego stawka jest obniżona do zera i taka obowiązuje do końca marca. Na posiedzenie rządu trafi także zmieniony po dodatkowych analizach projekt wakacji kredytowych. Dolar kosztuje 3,99 zł, euro 4,31, frank szwajcarski 4,52, a funt brytyjski 5,04 zł. Dzień pogodny, chyba że mieszkamy na południu, tutaj więcej chmur i słabe opady deszczu, wysoko w górach również śnieg, rano lokalnie mgły, które utrudniają życie, m.in. zmotoryzowanym. Na termometrach od 9 stopni na północy, 13 w centrum, do 16 na południu. Dzisiaj m.in. o miłości XXI wieku, gdzie ją znaleźć? Ja jestem osobą, która akurat miała przyjemność zawrzeć relacje, a docelowy związek przez internet. Te pierwsze kroki właśnie tam były. No i śmiem się mocno nie zgodzić z panią psycholog, która przed momentem występowała, że osoby, które tam tworzą profile konta, są tchórzami. Ja bym odniósłbym się raczej do tego, że dzisiejsze czasy wymuszają bardzo intensywny tryb pracy. Niejednokrotnie my na to zawiązywanie tych relacji nie mamy czasu. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobra forma. Ja bym tylko sugerował, żeby nie korespondować za długo, tylko zawrzeć tą pierwotną wiadomość, jeżeli gdzieś komuś się dana osoba podoba, jest nią zainteresowana. To, co mogę dodać jeszcze ze swoich doświadczeń, to nie dość, że ja, jak również wielu moich znajomych w tej kwestii na takich portalach zawarło znajomości, zawarło relacje, które się docelowo zakończyły związkami małżeńskimi, które są dobrymi związkami, trwają pomimo dzisiejszych czasów, więc nie deprymowałbym tak tego i raczej bym zachęcał, żeby właśnie w pewien sposób propagować. To trochę broniąc stanowiska, chodziło o to, że internet daje taką iluzję łatwości nawiązania relacji, no i często też no, nie możemy się zdecydować, gdzie zainwestować te uczucia. 2 2 7 3 czekamy na państwa komentarze, a teraz Manic Street Preachers, za chwilę również tematy sportowe, 36 minut po 7, to pora na trójkę. Jak się okazuje, znalezienie drugiej połówki w sieci jest możliwe. Kolejny głos w tej sprawie. Chciałam powiedzieć, że właśnie ja jestem takim przypadkiem, może nie tej nowoczesności teraz, ale właśnie ja mojego męża znalazłam właśnie w sieci. To były takie pokoje, czaty. Znaczy ja się bardzo cieszę, bo ja mam bardzo dobrego męża, więc tutaj się moja mama mówi, że się odnaleźliśmy jak w korcomaku, bo to już jesteśmy razem prawie 18 lat. I kolejnych szczęśliwych lat oczywiście Państwu życzymy. Miłość i związki XXI wieku, poszukiwanie tych relacji w internecie, w aplikacjach randkowych. O, kontra takie tradycyjne sposoby, czyli poznanie kogoś na ulicy i przełamanie tego stresu, strachu również związanego między innymi z odrzuceniem, ale trzeba myśleć pozytywnie. No to teraz zmieniamy temat, teraz o sporcie. To może być wyjątkowy i rekordowy sezon polskich klubów siatkarskich w europejskich pucharach, a to dlatego, że zespoły z Plus Ligi mogą wygrać wszystkie europejskie rozgrywki. Projekt Warszawa nawet już to zrobił i zwyciężył w tym tygodniu w Pucharze Challenge. Do tego Jastrzębski Węgiel przedwczoraj awansował do Pucharu Ligi Mistrzów, a Asseco Resovia wczoraj zameldowała się w wielkim pucharze, w wielkim finale Pucharu CEF. Szczęście wśród kibiców klubu jest ogromne, zresztą proszę posłuchać. Siatkarze Asseco Resovii zameldowali się w finale Pucharu CEF drugiego poziomu europejskich rozgrywek odpowiednika piłkarskiej Ligi Europy. Wczoraj w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym ograli na wyjeździe w Stambule miejscowe Fenerbahce 3-0 w setach do 17, 14 i 26 punktów. Imponujący wynik, zwłaszcza że trzecia partia tego spotkania była już czysto towarzyska. Po dwóch pierwszych wysoko wygranych przez Resovię setach wiadomo było, kto awansuje do finału, a to dlatego, że pierwszy mecz w Rzeszowie polski klub wygrał 3-1. Zadowolony z postawy zespołu był tuż po meczu rewanżowym libero Resovii Paweł Zatorski. Czego chcieć więcej po dzisiejszym meczu? Chcieć wygrać w finale i grać w każdym spotkaniu w taki sposób jak dzisiaj. Z taką energią, na jaką zasługują nasi kibice, którzy nas oglądają. Zasługują, żeby właśnie taką energię i taką radość oglądać na boisku, a mam nadzieję, że to będzie przynosiło tak dobre efekty jak dzisiaj. Mówił Zatorski wczoraj po meczu w mediach klubowych i nie ustawał w podziękowaniach dla kibiców. Strasznie doceniam, podziwiam i cieszę się z kibiców, jakich mamy, za to, że jeżdżą za nami naprawdę na drugi koniec, już nawet nie Europy. Przyjechali i bardzo mocno nam kibicowali. Było ich tutaj dzisiaj słychać. Dziewięcioosobowa grupa fanów wspierała wczoraj siatkarzy w Stambule faktycznie głośno. Zapewne większa grupa wybierze się za to na pierwszy mecz finałowy Pucharu CEF do niemieckiego Lüneburga, bo właśnie SVG Lüneburg będzie rywalem Resovii w finałowym dwumeczu. Spotkanie w Niemczech 12 marca, rewanż w Rzeszowie tydzień później i pytanie, czy po raz pierwszy w historii polski klub sięgnie po Puchar CEF. Ale polska siatkówka ma w tym sezonie szansę na pełną dominację, na potrójną koronę w europejskich rozgrywkach, bo projekt Warszawa zdążył już wygrać Puchar Challenge, czyli trzeci szczebel, a Jastrzębski Węgiel jest w półfinale Ligi Mistrzów i jak się wydaje najtrudniejszego rywala do tytułu już wyeliminował. Potrójna korona, to by było coś. To też byłoby takie pokazanie, że ta nasza liga i nasza siatkówka jest najlepsza w Europie, a równocześnie według mnie na świecie. Podkreśla prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski i odnosi się do moich obaw o najlepszych polskich siatkarzy w sezonie olimpijskim. No bo tak, latem igrzyska, a reprezentanci z najmocniejszych polskich klubów nie tylko walczą w wyjątkowo napakowanej spotkaniami plus lidze, ale też właśnie na europejskich parkietach. Tak mówi o tym Sebastian Świderski. To też już jest okres przygotowań do właśnie igrzysk olimpijskich i te trudne boje, ciężkie mecze w ostatnich sezonach pokazały, że potrafimy grać w najważniejszych momentach. Potrafimy wygrywać w trudnych momentach, nawet przegrywając wysoko w końcówkach i potrafimy te najważniejsze punkty zdobywać, więc tutaj patrząc przez ten pryzmat, to jednak liczę, że właśnie ta ciężka nasza liga da bardzo dużo naszym kadrowiczom i to będą później mogli przekazać, sprzedać podczas Igrzysk Olimpijskich, że właśnie te ciężkie boje w lidze europejskiej hartują i dodają dodatkowej motywacji, dodatkowego kopa w grze o najwyższe cele. Pozostaje wierzyć prezesowi i trzymać kciuki za polskie kluby. Do potrójnej korony zostały już tylko 3 kroki. Jeden finałowy Asseco Resovii w Pucharze CEF i 2 kroki Jastrzębskiego Węgla, obecnie półfinalisty Ligi Mistrzów. Kibiców nie trzeba przekonywać, ale warto to powtórzyć, że siatkówka bardzo mocna na światowych arenach, więc trzymamy kciuki. A o szczegółach tych rozgrywek opowiadał Państwu Robert Grzędowski z redakcji sportowej. Za kwadrans ósma. Daria Zawiało w Trójce. Jak się okazuje, internet nie taki straszny, jak go malują. Całe życie mówiłam synom, a szczególnie młodszemu panicowi, że nie szukaj znajomości w internecie. Mówiłam to tyle lat, że teraz są małżeństwem, będę drugi raz babcią i poznał swoją miłość życia na portalu pielgrzymkowym. Zobaczył w grupie pielgrzymującej śliczną dziewczynę. Wyglądała skromnie. I powiedział mu w ogóle o tym po ślubie. Więc po prostu mama poległa. Jestem przeszczęśliwa. Pozdrawiam. Uważam, że wiele miłości zostało złapanych w sieci. A to prawda. Można się bawić tymi słowami, ale ważne, żeby nie bawić się uczuciami. Przed nami temat wykluczenia cyfrowego, no bo wirtualne bilety, kasowniki w formie terminali płatności uzależnione od długości trasy, to nas czeka. Warszawa przymierza się do nowego systemu biletowego komunikacji miejskiej. Trwają właśnie konsultacje przetargowe, ale już na tym etapie pojawia się wiele wątpliwości. Sprawiedliwości. Chodzi bowiem o stopień zaawansowania systemu, który mocno, przynajmniej zdaniem niektórych, może wykluczać osoby, które nie są z technologią za pan brat. Skąd te obawy i czy są ku temu podstawy? System biletowy w Warszawie ma już ponad 20 lat. Choć na początku był ultra nowoczesny, dziś trąca już myszką. Mamy kartonikowe bilety z paskiem magnetycznym. Mówi Tomasz Kunert ze Stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego. Kasowniki, które te bilety kasują na pasku magnetycznym, dodatkowo drukują jeszcze na tym kartoniku. Karta miejska, czyli bilet długookresowy kodowany na karcie miejskiej, zapisany tylko i wyłącznie na tej karcie, więc zawsze tą kartę trzeba mieć ze sobą. Dlatego Warszawa szykuje się do ogłoszenia przetargu na nowy system i znów, jak te dwie dekady temu, ma być ultra nowocześnie. Powstanie specjalna aplikacja do kodowania biletów długookresowych i tych na doraźne przejazdy. Płatność ma być pobierana na koniec dnia i to w najkorzystniejszym dla pasażera wariancie. Będzie możliwość płacenia za tę odległość, którą przejedziemy. Będzie można wybrać sobie w aplikacji trasę, czyli miejsce docelowe, dokąd chcemy dojechać. Aplikacja zaproponuje nam trasę, czyli powie, jakimi środkami komunikacji powinniśmy się przemieszczać, gdzie się przesiąść i naliczy odpowiednią cenę za ten przejechany odcinek. W pojazdach znikną też tradycyjne kasowniki i biletomaty. Ten kasownik też nie będzie już takim klasycznym kasownikiem, bo on nie będzie połykał biletu i go wypluwał. Bo zakładamy, że będzie można w takim nowoczesnym kasowniku, terminalu, po prostu zapłacić za przejazd, korzystając z karty płatniczej, z telefonu, ze smartwatcha. Tradycyjne bilety zostaną, ale w formie kodów QR do kupienia w kioskach. Szczegóły systemu są dopiero konsultowane, niemniej już budzą kontrowersje. Jeżeli powiedzmy komuś zależy na kupnie biletów papierowego. Stwierdza Małgorzata Szumańska z Fundacji Panoptykon. Żeby to nie było tak, że bilet elektroniczny ta osoba sobie kupi super łatwo w 10 sekund, natomiast ma w Warszawie 11 czy 15 punktów poza biletomatami, który może kupić bilet papierowy, a niestety to na razie wygląda, że tak będzie. Głównie chodzi tu o osoby, dla których kupno biletu z użyciem nowych technologii może być karkołomne. Zresztą już dziś takie jest. W tej chwili już nie można pieniążkami płacić, tylko kartą. Tych urządzeń na przystankach nie umiem obsługiwać. W kioskach nie ma biletów i właściwie bilet jest niedostępny. I warszawski przykład, jak w Soczewce, skupia kilka problemów wynikających z takiego wykluczenia. Między innymi dostępu do transportu czy płacenia kartą. Po pierwsze musimy sobie zdać sprawę, że to jest proces. Mówi Artur Krawczyk, ekspert edukacji cyfrowej. Że to nie jest coś, co można odciąć grubą kreską w jednym momencie i powiedzieć, słuchajcie, drodzy mieszkańcy miasta Warszawa czy jakiegokolwiek innego, od dzisiaj wszystko będziemy robić cyfrowo, bo to po prostu nie zadziała. Ludzie mają różne potrzeby, różne przyzwyczajenia, różne ograniczenia też, biorąc pod uwagę choćby ograniczenia związane z wiekiem. No więc te wszystkie elementy związane z rozpoczęciem w ogóle wdrażania takiego procesu powinny się skupiać na tym, żeby przeanalizować potrzeby i oczekiwania użytkowników. Ale miasto zapewnia, że nie ma mowy o wykluczaniu kogokolwiek. Oczywiście bilety papierowe będą, tylko z kodem QR, a nie z paskiem magnetycznym. Będzie można je kupić w biletomatach. W kioskach? W kioskach też. Za gotówkę? I zapłacić gotówką, podobnie jak w biletomatach. Jasne, my będziemy jeszcze pewnie występować do ZTM-u z takimi naszymi postulatami, jak to zrobić, no żeby nie tylko narzekać na to, co zostało zaproponowane do tej pory, ale żeby też jakieś pozytywne postulaty zgłosić. Mam nadzieję, że one zostaną jakoś tam uwzględnione. I oby finalnie tak było, bo przy takich rewolucjach nie ma bowiem nic gorszego jak wylewanie dziecka z kąpielą. A tematem zajął się Kuba Witkowski. Przypominamy, że Warszawa pracuje nad tym, żeby wprowadzić system cyfrowy, jeśli chodzi o komunikację miejską, czyli gdzieś docelowo w przyszłości ten kartonik może zastąpić specjalna aplikacja, ale też o tej sytuacji, czyli o problemie z cyfryzacją, o wykluczeniu cyfrowym, może w ten sposób porozmawiamy z naszym gościem po godzinie 8:00. Prezesem Trójki będzie... Gościem Trójki będzie prezes Związku Cyfrowa Polska, Michał Kanownik, a za chwilę serwis Trójki.